میزان کیا ہے؟ قسط میزان کا معنی توازن ہے. ہر انسان اپنے ذہن میں ہر ایک چیز کو توڑ سکتا ہے کہ دو چیزیں ہیں میرے لیے بہتر کیا چیز ہے میں کیا لے لوں. تو یہ تو آسان جملہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی اور دوسرے معبودان باطلہ جتنی جگہیں بنی ہیں ان سب کو اپنے دل میں توڑے وزن کرے پتا لگ جائے گا کہ کون پرستش کا لائق پرستش کا لائق اور کون لائق نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ہی قائدین اور پیشوا بنائے گئے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھے. ایک پنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور شخصیت کو رکھے, دوسرے طرح ان کی امامت اور قیادت اور بزرگی اور پیڑھی کو رکھے اور فقاہت اور اجتہاد کو رکھے تو خود اس کا دل فیصلہ کر لے. بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابو محمد سفیان بن عیینہ ہلالی رحمہ اللہ تعالی تبع تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کل میزان الاقدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیح توض اشیاء کلہا علی طریق ہی و سنت ہی و حد فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل. سب سے بڑا تراز جو اللہ نے بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ. جتنی چیزیں ہیں اعمال ہیں اخلاق ہیں باتیں ہیں قولی یا عملی ساری ان پہ پیش کی جائیں. آپ کی آپ کے پیش کرنے کا مطلب کیا؟ آپ کی سیرت, آپ کا نمونہ, آپ کا سنت, آپ کی سنت, جو کچھ آپ سے قول فعلاً تقریراً منقول ہے اس پہ پیش کیا جائے. جو اس کے موافق ہے وہ حق ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ بات ہے. یہی بات رب العالمین نے فرمائی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو بات آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو آپ نے اس کو اگر اور جس چیز سے روکے اس سے باہر آ جائے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, جتنے بھی طریقے ہیں نمونے ہیں ان سب سے بہتر نمونہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. عقل والے کون ہیں؟ وہ صحیح راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ جو سب باتیں سنتے ہیں ان میں سے اچھی بات کا انتخاب کرتے ہیں. جب سب طریقے ہمارے سامنے ہیں اور آپ نے اللہ نے فرما دیا کہ بہتر طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب واضح ہوا اس طریقے کو انتخاب کرنا یہ ہے عقل کا کام اور ہدایت کا مسئلہ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سوچنا ہے جب اللہ کی گواہی موجود ہے کہ سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انہی کی بات ماننی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ اور رسول کی طرف سے کسی مسئلے کا فیصلہ ہو جائے پھر اب کسی مسلمان کو اختیار نہیں کو کرے یا دوسرا کچھ کرے یا کیا کرے اس کو کسی نہیں کرے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور حدیث کا فیصلہ ہے من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى الله صلى الله عليه وسلم محمد فوق بين الناس. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اسے اللہ کی, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اسے اللہ کی نافرمانی کی. اور دنیا کے اندر فرق کرنے والا جدا کرنے والا حق اور باطل پر کون ہے؟ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کس کا دعویٰ صحیح کس کا غلط ہے؟ اس فرق کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میزان کوئی دوسرا ہوگا سمجھ گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن سنت کے لحاظ سے ہوئی ہے. اب آئیے مسلمان کا اپنا عقل اپنا دماغ اپنا فہم, وہ اپنے فہم میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہو اور پھر کہے کہ قرآن کچھ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے ہم کسی اور بات کو مانیں. یہ کوئی نہیں بول پائے. لیکن پھر بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ چند چیزیں ہمارے سامنے حائل ہوتی ہیں جو باوجود ایک خالص اور پیور فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا فرمان صاف لفظوں میں ہم تک پہنچتا ہے، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، پھر اس پر عمل سے رکاوٹ کیا، یہ چند چیزیں ہیں. پہلی بات ہے حسن زن، سمجھ آئی بات؟ دوسرا رو ہے بس، دو تیسرا ہے تاسوفا ہے تک. پہلی چیز حسن زن، حسن زن کسی میں اچھا گمان کرنا کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ مجتہد ہے، یہ امام ہے، دنیا کا مانا ہوا انسان ہے، بڑے فضل و شان والا ہے، بڑے علم و قابلیت کا مالک ہے، اس کو کہتے ہیں حسن زن. لیکن حسن زن وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر نہ ہو، فیصلہ موجود نہ ہو. مثلا آپ نے فرما دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، قرآن ہے نا، رسول اللہ نے پیش کیا، یہ بھی آپ کا حکم ہے کہ نشے کے حال میں نماز کو قریب نہ جاؤ. اب یہاں حسن زن کی بات ہے کہ فلاں تو لوگ نشے کے باوجود نماز پڑھتا ہے، لہٰذا ہو سکتی، یہاں اتنا بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، تہجد گزار ہے، لیکن نشہ تھوڑا بہت کرتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، نشے کی حال میں پڑھ لیتا ہے. تو یہاں یہ حسن زن کام نہیں دے. آپ نے فرمایا کہ سمو سسم سفے ملا لو، سیدھی کا لو، بسد الخلق، درمیان میں جو فاصلے ہیں ان کو بند کر، پاؤں پاؤں پاؤں کے ساتھ کہیں کہنے کے ساتھ ملا، خرجے نہیں ہو، یہ تو آپ کا حکم ہے. اب ہم کہیں کہ ہم نے اتنے بڑے علماء دیکھے، ہم نے بڑے بزرگ دیکھے، وہ اتنے صالح تھے، اتنے دیندار تھے، اتنے نیکوکار تھے، بس اس کا قرآن حدیث کے عالم تھے، اور بڑی بڑی فتویٰ دیتے تھے، دنیا میں اس کا فتویٰ چلتا تھا، وہ اتنا عالم تھا، لیکن وہ یہ نہیں کرتا تھا، پیر نہیں ملاتا تھا. اب یہ حسن زن یہاں کام دے گا، یہ جہالت، اس کو حسن زنی کہا جاتا ہے. پہ اللہ کے بندے رسول اللہ سب کے بعد کیا حسن زن ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ تو سوئی زن ہوگا، یہ غلط ہے آدمی، یہ معیار پہ گرا ہوا ہے، معیار تو محمد رسول اللہ سم تھا، اس سے یہ گرا ہوا ہے، یا سوئی زن ہو سکتا ہے، حسن زن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، بدگمانی ہو سکتی ہے، اچھا گمان. تو یہ پہلی بات، تو ہم یہی کرتے اس کے مقابلے میں کہ جی ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے پیر نے کہا، ہمارے بڑے نے کہا، وہ اتنا عالم تھا، اس نے کہیں تو دیکھا ہوگا، یا اس حدیث میں کچھ نہ کچھ ہوگا. بس حسن زن کی بنا پر ہم نے کئی حدیثوں کے دفتروں کو پیچھے پھینک دی، حتیٰ کہ آیات قرآن کی کوئی پرواہ نہیں. لہٰذا حسن زن وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی روایت نہیں ملتی اپنے ناقص علم کے مطابق، حالات موجود ہیں، قرآن میں سب حکم موجود ہیں، لیکن ہمارا علم ناقص ہو، نقص کی بنا پہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو پھر ہم علماء زیادہ کو عمل دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء کا عمل ہے، لہذا یہ کہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چلو حسن کر لو، تمہیں جب تک کی قوت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، وہاں تم یہ کہو حسن زن ہے، بھائی دینے کی اتنی حدیثیں تو ہیں، اس کی تو بہت حدیثیں ہیں، لیکن ہمارا عالم جو بہت بڑے عالم تھے وہ نہیں کہتے تھے، مانا کچھ بات نہیں ہے. اب یہ یہاں حسن زن، یہ بدگمانی، یہ حسن زن ہو جائے. دوسری بات روب ہے، بس کسی کا روب، کسی کا، کسی کی حیبت عمل سے روب. عزیز طرف بہت بڑے علماء ہیں، پوری دنیا کا یہ عمل ہے، اکثر لوگوں کا یہی فیصلہ ہے، اکثر اس طرف ہے، جمہور اس طرف ہے، سمجھے، ہم تھوڑے ہیں جہاں نام اکثر کی بات لیتے ہیں، تو وہ اللہ کا بھی بہتان باندھیں گے کہ یہ اللہ بھی اکثر کے طرف ہے، جہاں اکثر ہے اللہ بھی وہی طرف، یہ اللہ کا بہتان. اب آپ سوچیے ابراہیم علیہ السلام، ان نے ابراہیم کان امتوں امتن، ایک اکیلا آدمی کھڑا تھا دنیا کے سامنے، اللہ کس طرف تھا؟ اچھے لوگوں کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے تو حالت تھی، اللہ کس طرف تھا؟ اب حسن، اللہ حق کی طرف ہے، چاہے اکیلا ہو یا زیادہ ہو یا تھوڑے ہو، جتنے بھی ہو ان کی تو حمایت کرنے والا اللہ ہے. تو اکثریت یا جمہور یا اس طرح روب میں آ کر اور عمل چھوڑ دینا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت اسلام میں نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام نے ہمیشہ مثال بتلائے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ غلط راہ پہ ہے. فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، سورۃ انعام کے چوتھے رکوع کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، بلکہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سب کو خطاب ہے، کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے لگا، زیادہ لوگ دیکھ کر کسی لگنے لگا شروع کیا تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. اگر زمین میں زیادہ لوگوں کو دیکھ کر تم ان کے پیچھے لگا تمہیں گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ خدا اس کی علم بیان کا پتا مجھے بھی بیان کرتا ہے. کیوں؟ یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. اکثریت کی کا اجتماع بہت لوگوں کا ہو جانا یہ کسی علم کی بنا پر نہیں, کسی دلیل کی بنا پر نہیں, لیکن وہ محض گمان رکھ کر پچھو کے پیچھے ہیں. کوئی حقیقت اب اس کی تشریح سنی ولاکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کا اکثر لوگ نہیں جانتے. ولاکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثر لوگ ناشکر. ولاکن اکثر الناس لا یؤمنون. اکثر بےمان ہیں. واکثر ہوں یہ جہلون. اکثر جاہل ہیں. واکثر ہم کاذبون. اکثر جھوٹے. اکثریت کو پورا ختم کی. یہ سعید کا سال غلط بڑا جہاں نیکی کی باتیں وہاں کر یہ تو ذکر کیا. فرمایا اِذَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَقَلِيلٌ مَا ایماندار ہونے کے اعتراض تھوڑے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. شاکر تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. مِنَ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے. وَقَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. حتیٰ ایمان لانے والوں کے لیے کہا جو ایمان لا چکے ہیں, کلمہ پڑھ چکے ہیں, اللہ کو مان چکے ہیں, ان کے لیے بھی فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کا ایمان لانے والے ہیں, ان میں بھی اکثریت کن کی ہے؟ مشرکوں کی. اکثریت ان میں بھی مشرکین کی ہے. کہ وہ اکثر لوگ جو ہے وہ مشرک ہے, باوجود ایمان کے, باوجود کلمہ پڑھنے کے, باوجود اللہ کو ماننے کے, وہ اکثر لوگ جو ہے وہ شرک کرتے. تو یہ اس نے روب میں نہیں آنا چاہیے. مسلمان کے لیے روب اتنا کافی ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا فیصلہ ہے, سب سے بڑا بادشاہ ساتوں آسمان کو عرش کے اوپر حکومت کر رہا ہے, اسی کی بادشاہت ہے. لہو ما فی السماوات وما بینہما وما تحت السماء. نیچے اوپر دائیں بائیں آسمان زمین سب اس کی حکومت. یہ اس کا حکم. جتنا بڑا بادشاہ مضبوط ہوتا ہے اس کا حکم اتنا مضبوط ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے. اب اللہ کی بادشاہ تم بھی اندازہ نہیں کر سکتا, لہٰذا اس کے عمل کی حیثیت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کرتا. تو روم میں تو انسان اس میں آنا چاہے یا پھر اس کے روم میں آئے جس کو اللہ مقرر کرے, جس کو اللہ ہمارے اوپر مقرر فرمائے. رسولا پوری دنیا کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سب لوگوں کو ہم نے بھیجا, سب کا نام لے کر جناس کر کر دنیا بھر کے پیشواؤں سے بے نیاز کر دیا. اس کے ہم روب میں آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ بہت بڑی بات. یہ ہے روب جو ایک حقیقی روب ہے. دوسرے روب میں آنے سے یہ روب اچھا ہے, مگر کیا کریں, بدقسمتی کے ہمارے دوست سطحی باتوں پہ چلتے ہیں. کہتے کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بہتر بولنے والا نہیں تھا, آپ جس کی نظروں کا مقابلہ کسی کے نظر نہیں, آپ کے کلام اللہ کے مقابلہ کسی کا کلام نہیں, آپ کے چلنے کا طریقہ کسی کا چلنے کا نہیں, آپ کے داد مبارک سے کسی کے داد نہیں تھے, آپ کے بال مبارک سے کسی کا بال نہیں تھے. یہ ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن جب وہ جبریل نازل ہوا, اقرا بسمہ کا کہ نبوت کی خلط پہنائی گئی, اس سے پہلے بات کا یہ حال تھا یا اس کے بعد ہوا؟ بتاؤ. یہ خوبیاں آپ کے بالوں کی, آپ کے چہرے مبارک کی, آپ کے دانت مبارک کی, آپ کے قول مبارک کی, آپ کے چلنے کی ڈھال چال سمجھو تھی, یہ خوبی آپ کی اس نبوت سے پہلے تھی یا بعد میں ہوئی؟ پہلے بھی آپ سنندا. تو پھر نبوت کے بعد کیا فائدہ ہوا, کیا خوبی ملی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ جملہ ملا نہیں سکتے ہمارے دوستی دھوکہ کا انہوں نے نقطۂ شناخت نئی دل پر ہٹائی جاؤ. ہم تمہارے ساتھ اس میں ہیں. یہ ساری چیزوں میں آپ ممتاز تھے, یقین ممتاز تھے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جملہ ملا لو کہ آپ کے قول جیسا کسی کا قول نہیں, آپ کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں, آپ کی پسند جیسا کسی کی پسند نہیں, آپ کی نفرت جیسی کسی کی نفرت. ساتھ ملا لو, اتفاق. یہ بات نہیں کہ دھوکہ ہے, پسند کہیں اور لگا لی ہاں؟ پسند کسی اور طرح لگا لی تو وہ بات تو نہیں رہی، وہ بات نہیں رہی، لہذا روب میں آنا یہ بھی چیز ہم کو مار دی، اس طرح جمہور ہے، یہ سواسو عملی ہے، یہ اکثر لوگوں کا عمل ہے، اکثر لوگ یہ کریں، وہی کو پار کرتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انکار کیا کہ اللہ خالق نہیں، انکار کیا اللہ رازق نے، انکار کیا اللہ مالک نے، انکار کیا اللہ مسلم مسانے نہیں، کچھ انکار نہیں کیا، سب نہیں، قرآن نے سب سوالات کو ذکر کیا جواب دیا، ٹائم نہیں نہیں تم اس کو سیدھے بیان کرتا، آپ کی بات سن چکے ہیں، ہر بات کو جواب دیں گے اللہ کی قدرت، اس حیثیت سے نہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے جواب کو اور دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا پہلا غلط ہے، ان کے پاس صرف ایک جواب تھا، انا وجدنا آبانا علی امتی وانا علی آثارہم مقتدون، پھر دوسری آیت میں مقتدون، یعنی ہم نے ان کو ایک طریقے کے اپنے بڑوں کو پایا، جو شروع سے ان کا دندہ یہ کام چلا آتا ہے، ان کا طریقہ شروع سے چلا آتا ہے، ہم انہی کے نشانات پر، ان کے اقوال پر، ان کے اثرات پہ چلتے ہیں، اور دوسری جگہ ہے کسی چیز کو جواب سیدھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، تمہارا دعویٰ غلط ہے، ہاں ساحر کذاب یہ جھوٹ ہے، تو جادوگر ہے، تو نبی نہیں، کیوں ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، تم نے ایسی بات کہی ہے، ایسا مسئلہ بتایا ہم نے کسی عالم سے نہیں سنا، بڑے علماء دیکھے، ان کے ساتھ گزارو ہوئے، ان کی خدمت کی، ان کے پاس بیٹھے، ان کی خدمتیں کی، لیکن کسی سے ہم نے یہ نہیں سنا جو تم کہتا ہے، اب یہ کس کی سنت ہوگی، کسی سے باطل ہمیشہ اپنی قوت اپنی اکثریت سے دکھاتی، باطل اپنی قوت اپنی اکثریت سے دکھاتا ہے، اور یہ کسی نبی کی سنت نہیں، کسی پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں، آدم علیہ السلام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پیغمبر کی یہ سنت نہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، نہیں، اور یہ کہا کہ ہم حق پر حقیقا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ہم حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہمارا کام ہمارا منصب یہ کہ وہ بات کرتے جو اللہ نے کہی، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری بات زیادہ ہے، لہذا ہماری بات منظور کی جائے، ہمارا دستور قبول کیا جائے، ہماری ایک فریضے، ہماری فقہ قبول کی جائے، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ فرعون کی سنت ہے، یہ فرعون کی سنت ہے، کان کھول کے سنو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم بڑھ گئے، ان کو اجازت مل گئی ہجرت کے لیے، کس کے لیے؟ ہجرت کے لیے، جب وہ نکلنے لگے تو فرعون کو خطرہ ہو، ان میں میری بات چاہے سے باہر کی دنیا دیکھی نہیں، غلامی ہے، اگر یہاں حدود سے نکل گئے ہو سکتا ہے کسی دوسری بادشاہ میں جا کر میرے خلاف بغاوت کھڑی کر دے، اس لیے ان کو پکڑا ہو سکتے ہو، فرمایا فاصل فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، نکلو سارے شہروں کے، گاؤں کے، بستیوں کے، سب نکلو باہر، کوئی پیچھے نہ رہے، کیا ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو چھوڑی جماعت نہا ہوگا لشرذمت القلیل، سنا ہوگا، سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ شرذمہ قلیلہ ہے، شرذمہ قلیلہ ہے، یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ محمد رسول اللہ سے سیکھے، ابو بکر صدیق سے سیکھے، عمر فاروق سے سیکھے، عثمان غنی نے سیکھے، علی المرتضیٰ نے سیکھے، کس سے سیکھے؟ فرعون سے سیکھے، اس کے جملے قرآن نے لفظ کیے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہم سارے مل کر ان کو ڈرائیں گے، ہماری روپ ہے، ہماری اکثریت، تو اکثریت سے دبانا اور اس کو طاقت سمجھنا اور اس کو صحیح سمجھنا اور اس کے بند بوتے پر جینا، یہ فرعونی سنت ہے، مسلمانوں کی نہیں، تو مسلمان کو کسی روح میں نہیں، تیسری چیز تعصب، تعصب ہوتا ہے غلو سے، جب تک غلو نہیں تعصب نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، غلو نے کیا کرو، حد سے مت بڑھو، جو جس کا مقام ہے وہ دوست اس سے مت بڑھاؤ، کیونکہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے کردار کے لحاظ سے مشرک و بدکار بنے، اس کا صرف جسے وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بات یہ تھی صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں میں غلو کیا، مکار کو بڑھا. دیکھیے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مندر سے بڑھا دیا تو اس کی پوجا کرنی پڑ گئی ان کو. نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اس کو پوچھنے کا آج تک پوچھ رہے ہیں، یہ غلو سب بنائے گا. اور جن لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں اور متحدوں کے خطرے کو شریعت سمجھا، شریعت سمجھا، وہ ان کو رب انہوں نے بنا لیا. مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، ابھی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، اس سے گلے میں سلیب، سونے کی سلیب بنی گلے میں پڑی. اور باتیں چلتی رہی، باتیں کرتے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن جو تم پیش کر دو اس میں یہ الفاظ ہے. ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ قرآن میں خلاف واقعہ موجود بات ہے، خلاف واقعہ بات موجود ہے، اور جس بات میں خلاف واقعہ بات موجود کتاب میں، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا، اللہ کے سوا رب انہوں نے بنا لیا. ما کنا نعبدہم، کی پوجا نہیں کرتے تھے ہم، ان کو رب نہیں مانتے تھے. یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ ہم کو یہ الزام کیوں دیا گیا ہے؟ ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے. سمجھ آیا سوال؟ آپ نے فرمایا ہاں، لم یکونوا یعبدون، باقی ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، ان کی منتیں نہیں مانگتے تھے، نظریں نہیں مانگتے تھے، ان کے گواہوں کو وہ پوچھتے نہیں تھے. یہ تو صحیح بات تھی، لیکن ایک کام کرتے تھے کہ جو بات وہ ان کو حلال، جو چیز ان کو حلال کر دیتے تھے وہ اس کو حلال مان لیتے، جو چیز حرام کے تھے اس کو حرام جانتے تھے، چاہے اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو، وہ حلال ہاتھ کو حلال کرتے ہیں، جو ہاتھ کو حرام کرتے. سنا یہ بات نہیں تھی. اس نے کہا جناب یہ تو تھی، یہ تو تھی. فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہ ان کی ہے عبادت کرنا، ان کو رب ماننا. تو یہ تو حق اللہ کا، یہ تو اللہ کا حق ہو جائے گا. تو یہ ہے غلو، غلو کی بنا پر اپنے پیروں اور مولویوں کی بات کو شریعت ماننے لگے، یہ تھا غلو. جب غلو آ جاتا ہے تو تعصب ہوگا، دوسرے کی بات نہیں مانگی، چاہے کتنی کمی ہو، کتنے دلائل ہو، کتنی مضبوط بات ہو، کتنی ان کے لیے عقل و نقل کی تائید اس کو حاصل ہو، لیکن کیونکہ ہمارے امام نے کہا، ہمارے سفر وغیرہ حدیث موجود ہے، عجیب حاتم طائی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، اسے گلے میں سلیب، سونے کی سلیب بنی گلے میں پڑی. اور باتیں چلتی رہی، باتیں کرتے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن جو تم پیش کر دو اس میں یہ الفاظ ہے. ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ قرآن میں خلاف واقعہ موجود بات ہے، خلاف واقعہ بات موجود ہے، اور جس بات میں خلاف واقعہ بات موجود کتاب میں، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا، اللہ کے سوا رب انہوں نے بنا لیا. ما کنا نعبدہم، کی پوجا نہیں کرتے تھے ہم، ان کو رب نہیں مانتے تھے. یہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ ہم پر یہ الزام کیوں دیا گیا ہے؟ ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے. سمجھ آیا سوال؟ آپ نے فرمایا ہاں، لم یکونوا یعبدون، باقی ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، ان کی منتیں نہیں مانگتے تھے، نظریں نہیں مانگتے تھے، ان کے گواہوں کو وہ پوچھتے نہیں تھے. یہ تو صحیح بات تھی، لیکن ایک کام کرتے تھے کہ جو بات وہ ان کو حلال، جو چیز ان کو حلال کر دیتے تھے وہ اس کو حلال مان لیتے، جو چیز حرام کر اس کو حرام جانتے تھے، چاہے اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو، وہ حلال ہاتھ کو حلال کرتے ہیں، جو ہاتھ کو خراب کرتے. تب یہ بات نہیں تھی. اس نے کہا جناب یہ تو تھی، یہ تو تھی. فرمایا فتل ان کا عبادت ہم یہ ان کی ہے عبادت کا نہ ان کو رب ماننا تو یہ تو حق اللہ کا یہ تو اللہ کا حق ہو جائے بات تو یہ ہے غلو غلو کی بنا پر اپنے پیروں اور مولیوں کی بات کو شریعت ماننے لگے یہ تھا غلو جب غلو آ جاتا ہے تو تعصب ہوگا دوسرے کی بات نہیں ماننی چاہے کتنی کمی ہو کتنے دلائل ہو کتنی مضبوط بات ہو کتنی ان کے لیے عقل و نقل کی تائید اس کو حاصل ہو لیکن کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے ہمارے پیر نے کہا ہے ہمارے بزرگ نے کہا ہے اس کے خلاف کی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم نہیں. یہ تیسری چیز ہے ماں اس قسم کی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اس قسم کی چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے حق کو ماننے کے لیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے لیے دین سمجھ لیں آپ کے ہر قول کو شریعت جانتے تھے آپ کے ہر فعل کو شریعت جانتے تھے اس کے سوا کسی کی بات کو شریعت نہیں جانتے تھے کہ جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو تسلیم کریں اس کو شریعت ہی تسلیم کریں. چنانچہ قول کی مثال بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے دوسرے کی دادوں بھی ہے عبید بن صاحب کا بھی واقعہ مسلم احمد میں ہے ایک ہی معنی میں کہ آپ نے صحابی کو بلایا وہ نماز میں تھا اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس شرعی عذر تھا کہ نماز میں خاموش رہنا ہے عمرنا بالسکوت قوموا للہ قانتین عمرنا بالسکوت خاموش رہو نماز میں نماز میں بولنا نہیں ان نہاد سراب نہ لا یسروفیا شے من کلام الناس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا تو اس کے پاس دلیل تھی عذر تھی موجود تھا کہ نماز میں کلام نہیں کرنا نماز کے بعد آیا آپ نے فرمایا کیا کیا تو نے میں بلایا تم کو اس چاروں میں نماز پڑھ رہا تھا وہ مطیع تھے ہماری طرح مناظر نہیں تھے ہماری طرح فلسفہ اور اصول فقہ نہیں پڑھے تھے تاکہ کس چیز کو کیسے رد کریں کس سے کیسے جان چھوڑائیں اپنے مذہب کو کیسے بچائیں یہ فن وہ سیکھے نہیں وہ مطیع تھے جو نبوت کے زبان مبارک سے بات نکلتی تھی وہ اس کو شہید تھا ہمیں کچھ نہیں جو تو نہیں جانتے کہا حضرت میں نماز میں تھا فرمایا عالم تسمع قول اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جواب دے دو اللہ کو اور جواب دیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تمہیں بلائے بھنگو. تو وہ یہ نہیں کہتا اگر ہمارے مدارس میں اصول فقہ پڑا ہوتا منطق فلسفہ پڑا ہوتا تو فوراً کہہ دیتا حضرت میں نماز کا کہاں ذکر ہے اس لیے کہ جب بلائے جواب دو یہاں نماز میں کہاں ذکر ہے نماز میں تو بولنے کی منع آپ نے خود کی ہے آپ نے خود نماز میں کلام کی منع کی ہے اس میں کہا ہے کہ نماز میں بھی جواب دو یہ نماز کا عالم کہاں ہے دکھاؤ ہم کو یہ تم نے نئی بات نکالی کیونکہ وہ پڑے ہوئے نہیں تھے یہ پڑھائے وہ یہ سب ہی جانتے تھے کہ گفتے وہ گفتے اللہ بود کر کے الحلقوم عبد اللہ بود اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہے چاہے زبان محمد رسول اللہ کا فرمان اللہ یہ کہتا ہے بلے رسول اجازت اور اللہ کے رسول کو جواب دیا کہو جب بھی بلائے وہاں پہ کیا کہتا ہے لا اعود حضرت ایسا آئندہ نہیں کروں گا توبہ کی اپنی رتی سے آئندہ ایسا نہیں کروں گا کیوں کہ وہ جانتا تھا جس قرآن کو جس نے پڑھا ہے وہی اس کو زیادہ جانتا ہے کیوں اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی طرف اللہ بھیجتا اس کی طرف بھیجا ہے اور یہ سکھانے آیا ہے لے تو بئی ندنا سما لطف لے لے سمجھانے والا تو یہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کسی اور کی بات مان اگر اصول پڑھا ہوتا تو کہتا حضرت یہ تمہارا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث قرآن سے موائز ہے ہم نہیں مانتے ہمارا نہیں رسول اللہ کا فیصلہ خلاص وہ قرآن کو جانتے تھے معلوم ہوا کہ آپ کے قول کو وہ شریعت جانتے تھے آپ کے قول کے بعد کچھ کو وہ نہیں جانتے آئیے فیل پر جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ سفر کا بیان تو بتا صحیح مسلم میں فماتا اذا استوت به ناقت ولا البيضاء نظرت الى مت بصري من بين يديه من راكب وماش ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين حضورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرض تاويله وما عمل من شيء عملنا به فرمایا ذوالحلیفہ نے جس کو آج کل اول مدینہ کہا جاتا ہے وہاں سے آپ نے احرام باندھ کر نماز دوڑ کے بعد اپنی اونٹنی میں سوار ہوئے جب آپ کی اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی آپ اس میں سوار تھے تو اس وقت میں نے اپنی نظر کو دوڑایا چاروں طرف آگے پیچھے دایاں بایاں تو میری نظر ختم ہوتی ہے لوگ ختم نہیں ہوتے اتنی بڑی جماعت لغت کی مشہور کتاب تاج العروس ہے اس نے میل کی معنی لکھی میل کتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنی معنی ہیں وہ ساری لکھی ہیں ان میں ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ تندرست آدمی کی نظر جہاں انتہا کرتی وہ میل یعنی ایک قول کے مطابق چاروں طرف آپ کے آدمی ایک میل تک تھے جن میں کئی سوار تھے کئی پیدل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا تو آپ ہمارے درمیان میں تھے وہ علیہ ینزل القرآن قرآن آپ پر ہی نازل ہو رہا تھا ہم تو کوئی نہیں سنتے تھے کوئی سنتا تھا آپ ہی کے پاس نازل ہوتا فرمایا وہو یعرف تاویلہ اس کے تفسیر و معنی اور مفہوم و مراد کو بھی آپ ہی جانتے تھے ہم کیا کرنا تھا ہمارا تیرا وظیفہ کیا تھا ہمارا طریقہ سلیقہ کیا تھا ہمیں کس چیز کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ وما عمل من شيء عملنا به جو آپ کرتے گئے ہم بھی کرتے گئے ہمیں وہ کچھ نہیں جانتے یہ ہے شریعت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں آئی تو یہ غلب ہے جو صحیح رستہ جان کر جن کو روکتا لہذا اس غلب سے بچو اور تعصب سے بچو آؤ یہ کسی کے روم میں کسی کے روم میں نہ ہو کسی کے روم میں نہیں آنا چاہیے عالم کہتا ہے عالم ہو کے شرک کی تعلیم دے نہیں عالم شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا قرآن اس کو عالم نہیں مانتا عالم وہ ہے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائماً بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم فرمایا اللہ کی گواہی اللہ کے فرشتوں کی گواہی اللہ کے جتنے بھی عالم بندے ہیں ان کی گواہی ایک ہی ہے اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی اور علماء کی ایک ہی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرست اس کا لائق نہیں کوئی پوجا کا لائق نہیں ہے عدل انصاف سے قائم تو یہ تو عالم کے طریقہ جاہلیے کہے گا غیروں کی پرستش اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ماننا یہ عالم کا کام ہے فرمایا ترکتم علی ملۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یذیبنھا الا ھالک فرمایا میں ایک روشن واضح صاف دین پر ستھرے پر چھوڑ جا رہا ہوں ان کو جس میں کسی قسم کی یعنی ملاوٹ نہیں کسی قسم کی کسی نہیں جس کی رات میں دن کے برابر ہے اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے یعنی جاہل جاہل سے لے کے حالات ہو سکتا ہے کیا حالات کچھ بتا نہیں تو یہ عالم کی شان نہیں یہ جاہل کی شان ہے عالم کے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے ہمارے لکڑی سے یہ عالم کا فیصلہ نہیں ہے یہ عالم ہونے کے باوجود عالم ہونے کے باوجود علمی سطح سے ہٹ کر یہ بات کہہ سکتا ہے لیکن علم کے دائرے میں رکھا وہ نہیں کہ ہمارے اکثریت ہم زیادہ ہیں ہمارے سے کہنا حل کی جائے ہمارے ملک میں اکثریت ہے یہ کوئی بات نہیں حق کی قوت ہے اکثریت کی قوت جا سکتی ہے ایک نقطہ سناؤں آپ کو حق کی قوت گر سکتی ہے مل سکتی ہے جا سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے لیکن حق کی قوت نہیں ملتی نہیں گرتی نہیں ختم ہوتی یہ اس میں تو پھر طاقت ہو میرے ساتھ کی نہیں اتفاق کرتے ہو تو پھر حق کو دیا جائے جو حق کا ہے میدان میں لاؤ چیز نہیں رہے گی تو پھر کیا کہو گے؟ پیشے بار کہو گے؟ سجدا سہو دو گے؟ ہم نے اب یہ سجدا سہو کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو جائے گا. لہذا حق کی حمایت کرو، حق کی حمایت کرو، حق کی تعریف کرو، حق کے لیے مطالبہ کرو. حق کی ایسی چیز ہے جو آپ کھا جانے والی ہے، حق کی وہ چیز اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آسمان سے نازل کیا ہوا دین. زمین پہ 40 مولوی بیٹھ کر دین بنائے وہ حق نہیں ہے. 900 مولوی بیٹھ کر کتاب لکھے وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہو، حق وہ ہے جو آسمان سے آیا. وہ بالحق اندر اللہ و بالحق نظر وہ یہ سب حق ہوں کل ہی ہوتی نہول حق. حق وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، حق وہ ہے جو فرشتے لے آئے، حق سے نازل ہوا ہے، حق سے پہنچا ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں. لا مسلم دن تک لہٰذا حق کی حمایت ہونی چاہیے. بعد ہمارے دوست روز دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہ سید ہے، اس سے تحریر آئے گی اگر نہیں مانتے ہو تو. ہمارے مذہب کی ایک سید ہے، حنفیت کی ایک سید لہٰذا اس کا لائی جائے ملک میں. غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، دھوکا ہے. کہتے اگر یہ نہیں مانو گے تو دہریت ہوگی. اللہ کو تو یہ خود دہریت ہے. جب ایک وہ کہتا ہے ایک وہ کہتا ہے، خود حنفیت کے اتفاق ہے، خود حنفیت کے اتفاق ہے. امام منیب کا کچھ قول ہے، امام زہر کا کچھ قول ہے، امام محمد شیبانی کا کچھ قول ہے، امام ابو یوسف کا کچھ قول ہے، یا اقوال مختلف ہیں. کہتے ہیں یہ سب امام صاحب سے ناقل ہیں. تو اب بتائیے کیا کہو گے؟ یا شاہ ولی اللہ کا طریقہ اختیار کر جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور الحرمین میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منور ہے، مجھے دل میں یہ بات ہے. وہ تو الکا کہتا ہے، میں کہتا ہوں دل میں خیال آئے. اس نے اس کو الکا کہا ہے. کہتا ہے وہ یہ ہے کہ حنفیت صحیح حنفیت وہی ہے، حنفیت بہت وہی ہے جس کی تفتیش اور چھان بین بخاری کے زمانے میں ہوئی. لہذا بخاری کے ساتھ چاہے امام ابو حنیفہ کا قول ہو، چاہے ابو یوسف کا قول ہو، چاہے امام محمد کا قول ہو، جس کا بھی قول صحیح بخاری کے حدیثوں کے موافق ہو وہ ہے غلطی. ابھی کو لکھتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں کے لیے بھی یاد رکھو. اگر نہیں تو کیا کرو؟ تو میرے دوستو یہ غلط بات، یہ دھوکہ ہے. ہمارے یہ فرید ہے، یہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں، یہ روب نہ ڈالو. یہ روب ہمیشہ نہیں رہا گا. یہ روب فرعون نے ڈالا تھا، یہ روب مکے کے مشرکوں نے ڈالا تھا، ان سب نے یہ روب ڈالا تھا. لیکن روب کہاں آیا؟ آپ حق کی جو ہے پتہ ہو تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حق میں قائم رکھے. قرآن کہتا ہے سب تو کچھ نہ لگائی، ہم نے گمراہ ہدایت کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا، حق کو باطل کو جدا کر دیا. اب تمہاری مرضی جو طریقہ ہے. اگر دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے رسی کو لے لیا، ایک اللہ کی درگاہ کو لے لیا، ایک اللہ کی شریعت کو لے لیا، ایک اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب کو لے لیا، تو پھر تم کامیاب ہو. فقط استم سکبل اومت الوسطی کے سامنے رہا، تم نے ایسا مضبوط سہارا لے لیا جو کبھی ٹوٹنے والا ہے. ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، ایسی لوگوں کا اللہ ولی ہے. ان کے لیے دن بدن روشنی ہوتی جائے گی، رستہ کھلتا جائے گا، گمراہی دور ہوتی جائے گی، اندھیرے سے نکلتے جائیں گے، حق کو سمجھتے جائیں گے. بشرطے کس اکثریت کے روب سے، تناسب کے روب سے، تعصب کے روب سے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، تو ان کی زندگی گمراہی کو بڑھاتا جائے گا. اندھیرا کہتا ہے تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں پڑھ سکتے. پڑھنے والے پڑھ گئے، دیکھنے والے دیکھ رہے، سمجھنے والے سمجھ گئے. وہ دین بنا کر چھوڑ گئے تمہیں، وہ لینا تم اپنی سمجھ نہ کرو، تم کو اندھیرے میں رکھ کر تم سے کام نکالتے ہیں. اللہ سے دعا کو خدا ہم کو اس بات سے بچائے، بلکہ ہمیں صحیح تو اپنے قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو حق ہے اس کے ساتھ تمسک کی توفیق بخشے. الحمد للہ والسلام على عباده الذين استطاعوا ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونصره ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راهيا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يدعب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الله ينقص الأمثال كذلك يدعب الله الأمثال فرمایا باطل حق کی مثال اگر تم کو سمجھ رہی ہے تو بارش کا طریقہ نہیں ہے. بارش نازل ہوتی ہے آسمان پھر اس میں سے تالاب بھر جاتے ہیں, گڑھے بھر جاتے ہیں. جب پانی جمع ہوتا ہے تو فوراً یہ کیا آبلے ہوتے ہیں, خوبصورت اوپردار ہوتے ہیں, نقش نگار ہوتی, بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑی شکل دلکش ہوتی ہے, کیسے خوبصورت لگتی ہیں بلبلے, کیسے اچھے لگتے ہیں. پانی کا کوئی نہیں دیکھتا, بس ان بلبلوں کو دیکھتا ہے, وہاں بس مست رہتا ہے, کیا مزہ ہے اس میں. آگے نہیں دیکھتا کہ یہ نیچے کیا ہے, وہ پانی کیا ہے, کس کام کا ہے, کس فائدے کا ہے, ہمارے لیے, ہمارے جانوروں کے لیے, ہمارے کھیتی کے لیے, ہر کام کے لیے مفید چیز ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھتا. اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بڑے جوش میں ہے, بڑے مزے. سبھی لوگ دیکھ کے آگ پہ چڑھاتے ہیں, دیووں کے لیے, آپ گرانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, تو وہاں بھی پانی کے دم آپ نے اوپر اٹھتے ہیں. یہ انسان یہ تماشا دیکھتا ہے. تو ہمارے حق اور باطل کی مثال یہ ہے, بادلہ بڑا تماشا دکھاتا ہے, اپنا روب دکھاتا ہے, اپنی اڑان دکھاتا ہے, اپنی اونچائی دکھاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ حق کی طرف کوئی تو شروع دیکھا نہیں, اس بات بہت لوگ ہیں, یہاں تو زیادہ ہے, یہاں بڑی تیزی, یہ آباد آگے چلا آتا ہے, یہ خاص یہ نہیں بات, بس اسی میں بیٹھ جاتے, اسی روب میں کھائے جاتے. یہ سارے ہمارے پرندے سارے پوچھتے آئے, یہ سارے کام وہ کرتے ہیں, یہ کون ملا پیدام کو روکتا ہے؟ لیکن ہمارا حق باطل کی انسان تھوڑی دیر کے بعد پام مذہب و مذہب جو سجا ہو, جو پان وہ جو اوپر جھاگ ہے, اوپر بلبلے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائیں گے, وہ تھوڑی دیر کے بعد نہیں رہیں گے. لیکن وہ چیز جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے, کیا لوگوں کو نفع دینے والی ہے, کیا ہے وہ پانی؟ اس بلبل میں کوئی نفع ہے؟ اس جھاگ میں کوئی نفع ہے؟ کچھ نہیں. فرمایا جو چیز نفع دینے والی پانی انسان کھاتی ہے, انسان کے جانور کیے, سب جاندار کی دیتی ہے, زمین اس کو ملتی ہے, اس کو استعمال کر زمین کو فائدہ دیتی ہے. فرمایا جو نفع والی چیزیں وہ باقی رہیں گی, وہ ماما یار فون نہ ہو بھیا ہم کو تو پھر وہ رہے گی باقی. کر یہ اللہ کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اس طرح کسی کے روب میں نہیں ہو, آخر حق کام رہے گا. یہ بلبلے ہیں اٹھتے خود ختم ہو جائیں گے, خود یہ ختم ہو جائیں گے. جہاں ایک بھائی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں فریت ہے, ہاں ہماری فتح چلائی جائے, تو دوسرا بھائی اٹھتا ہے کہ جی ہم بھی تو کوئی کم ہے کیا, ہماری بھی کہلائی جائے. نالا اگر کرے تو سمجھ بوجھ کے کرے, بلبل سے کوئی کہہ دے ہم بھی جمن میں ہیں, ہم کوئی کم ہے, ہماری تعداد کم ہے, ہم کیا جمہوریت نہیں رکھتے, ہمارے پاس کیا فقہ نہیں ہے, ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں, تمہارے تو ابھی مانو نے بنایا ہے, ہمارے مطلب آئندہ اہل بیت کی روایتیں ہیں. اب کیا کہو گے, کس کو راضی کرو گے, کس کو راضی کرو گے؟ ہاں اگر قرآن سنت کو سامنے رکھ لو, کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا, کسی کو اختلاف نہیں, کسی کو اختلاف نہیں. تو میرے دوستو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف کرے, اور یہ بت اکثریت کا ہمارے ذہن سے نکل جائے, یہ جمہوریت کا تابوت ہمارے ذہن سے نکل جائے. ہمارے ذہن میں عظمت و ایک اللہ کی, اس کی توحید کی, اس کے کتاب کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے. اس سے ہم مروب ہوں, اس کی حیبت ہم پر ہو, اور کسی کے حیبت ہم پر نہیں ہو. جتنے آئمہ دین ہیں خدا ان پہ رحمت کرے, جتنے اولیاء اللہ ہیں ان پہ اللہ رحمت کرے, جتنے علماء مجتہدین ہیں اللہ ان پہ رحمت کرے. وہ سب جتنے بھی تھے, جتنے بھی تھے وہ وہاں سے, وہ خود کچھ نہیں, وہ خود کوئی چیز نہیں, انہوں نے بھی وہاں سے لیا ہے. اس لیے امام احمد حنبل فرماتے ہیں خود میں رہا ہے تو من الکتاب سننا, انہوں نے بھی قرآن حدیث سے دین لیا, تم بھی قرآن حدیث سے دین لو. لیکن یہ نہ کہو کہ ہماری اکثری سے ہماری یہ ہماری کچھ نہیں. اگر یہ بات ہوتی کسی امتی کے اقوال مجتہدین علماء کے اقوال, میں صاف کھلے رنگ میں کہتا ہوں اگر مجتہدین کے اقوال آئمہ کے اقوال اگر دین ہوتے تو سب سے پہلے ابو بکر کی فقہ بنتی, عمر بن عمر کی فقہ بنتی, عثمان کی فقہ بنتی, علی رضی اللہ عنہ کی فقہ بنتی. یہ چیزیں دنیا میں چار فقہیں آتی اور دنیا کو کہا جاتا یہ دین ہے اور یہ چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا عثمان آپ پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا انت علی ملت ابن عفان, تو عثمان ابن عفان کی ملت طریقے پر ہو؟ کہا نہیں, ولا علی ملت ابھی طالب, نہ میں عثمان میں ملت پہ ہوں نہ میں علی بن ابی طالب کے دین پہ ہوں, کسی کے طریقے پر میں نہیں ہوں. تو فرمایا پھر تم کہوں ہو کس کے طریقے پر ہو؟ قال ان اللہ علی ملت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی بات سید نہ بن سکی, ان کی بات کو سید کی حیثیت نہیں دی گئی, تو پھر کیا ہے؟ کہوں لہذا خدا کے واسطے میں ان علماء کو بھی اپیل کروں گا کہ بے زبان قوم پہ رحم کرو, ان بے زبانوں پہ رحم کرو, اگر ان کو کوئی چانس ملے جانے نہ دو. اگر تمہارے اس مطالبے کے بنا پر کہ ہماری ایک سید ہے یا ہماری فقہ کو سامنے لاؤ, اس اختلاف کے بنا پہ اگر یہ قانون اسلامی رک گیا, آنا اس کا نفاذ رک گیا, تو یاد رکھنا کہ کیا مطلب تمہارا گلا ہوگا, جہازان غریب پہ رحم کرو. خاص لوگوں میں کہہ دو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم کسی پر کسی چیز کو مسلط کرنا نہیں چاہتے, ہم صرف اسی چیز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کے ہم بھی پیچھے ہیں, سارے مسلمان پیچھے ہیں, مشرق سے لے کر مغرب تک, مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک, سارے مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اسی کے تحت ہے. وہ کون ہے؟ وہ کتاب سنت, یہ شک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف فرمائے, ہمیں توفیق بخشے. واخر دعوانا الحمدللہ. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد